षष्ठोटी षष्ठोटी सह षष्ठी का एक वचन है, छह प्रथमा का एक वचन है और अटी सप्तमी का एक वचन है। ये कोई अन्य चीज ऐसा है षष्ठी प्रथमा सप्तमी जया पर से छो वाटी सिया जया परस्य शस्य छो वा अति जय से पर में विद्यमान तालव्य शकार के स्थान पर छकार आदेश होता है विकल्प से अट के परे रहते हैं। दृष्टांत है तद धन शिव तद धन शिव इत्यत्र यहां सबसे पहले करना क्या है दस्य स्थित्व जकारे कर दे सबसे पहले लगेगा स्तोश्चुनाश्चु स्तोश्चुनाश्चु सकार चवर्ग को सकार चवर्ग आदेश होता है सकार चवर्ग का योग में आते द को क्या होगा ज सज्जन शिव पहला सूत्र यहां लगा स्तोश्चुनाश्चु पहली बार पुरुष सूत्र लगने शुरू हो रहे हैं स्तोश्चुनाश्चु उसके बाद लग गया खरीच जब क्या होगा तच धन शिव खरी परे जलांच रहस्यो खर पर में झल ज उसको चर हो गया चका स्थानांतर तो अगर लगाना ही है जैसे पहले आप लोगों ने सब किया है खरीचे लगाते हो कल तच धन शिव इस स्थिति में चाहे द अवस्था में हो चाहे ज अवस्था में च अवस्था में तीनों ही जय में आ रहा है द भी जय में है ज भी जय में है च भी जय में उस जय से परे वर्तमान सूत्र लगाएंगे जय से परे श है शाह से पर में ई दिख रहा है ना ई हसवी है वो जो ई क्या है अथ है शिवा में शाह में ई है शा ई व आ विसर्ग शिवा यह अक्षर विन्यास कहते अलग अलग करके देखेंगे पहले शाह है फिर ई मात्रा फिर व मात्रा व है फिर अ मात्रा फिर विसर्ग है तो शाह के बाद में जो ई है वो अट प्रत्यार में आता है तो जय से पर में शा से पर में आठ उस शा को क्या हो गया विकल्प से होगा विकल्प से होगा शा को लग गया यहां षष्ठोटी तो रूप बन गया एक रूप जब छ हो गया तो तिव नहीं हुआ तो तिव यहां तक की प्रक्रिया तो होगा ही पहले वाला अंत वाला जल वह शब अच्छा नहीं हुआ तो दूसरा यहां पर सच शिवश्चेति तत्शिवा कर अंधारे समास मानते हैं और शिव शब्द गार यदि कल्याण पर लेते हैं तो तस्य शिवा तस्य कल्याणम भवत इति तत्शिव भवत शिव शब्द गार कल्याण भी होता है और शिव शब्द गार भगवान भी देवता विशेष भी सच शिवश्चेति तच्छिव मन विष्णु और शिव दोनों एक साथ कर्मधारय समास कर तो भी बनेगा समास तो उसमें भी है तस्य शिव तस्य कल्याणम अर्थ में भी षष्ठी तत्व समास है समासत्तात् नित्य संहिता संज्ञा परासन्निकर्ष संहिता सूत्र से होगा संहिता संज्ञा होने के कारण से या संधि कार्य कर्तव्य में तद धन शिव संस्था में स्तोश्चुनाश्चु के द्वारा सर्वप्रथम आपने जो है तासंज्ञ मैंने समानाम के आधार पर स्थानीय और आदेश के बीच में एतासंज्ञ के आधार पर दकार के जगह पर जकार आदेश कर दिया है स्थानीय और आदेश के बीच एतासंज्ञ होता है ना स्तोश्चुनाश्चु में आदेश और स्थानीय और निमित्त के बीच में यथासंख्य नहीं होता दिवाली का स्थानीय आदेश और यथासंख्यम न तो निमित्त कार्यनो हो इस नियम के आधार पर यथासंख्य सूत्र की सहायता से स्तोषणाश्चु सूत्र के द्वारा दकार के स्थान पर जकार आदेश कर दिया गया। तो तज दन शिव इस अवस्था में खरीचा सूत्र के द्वारा स्थानांतर सूत्र की सहायता से जकार के स्थान पर चकार आदेश हो गया, तच धन शिव हो गया। उस अवस्था में वर्तमान सूत्र जो आपका सच्छोटी यह लग गया, वहां चकार तच का चकार जय है, शिव का जो तालविषकार है वह तालविषा है, उससे परम जो ई है वह अर्थ होने के नाते आपका समस्त निमित्त प्राप्त है। जय से परमेश्वर, श से परमे अर्थ, अतव तालविषकार का विकल्प से चकार आदेश हो गया। जब चकार आदेश हुआ तो तत् शिव वर्ण सम्मेलन करने के बाद रूप बनता है और आदेश अभावे तत् शिव ये रूप रह गया। हिंदी में बोल दिया, प्रक्रिया पूरी ऐसे संस्कृत में बोलना है ना, बोलो नहीं अभी अभ्यास नहीं हुआ, इतने रूप हो गए अभी तक अभ्यास नहीं, अभ्यास करना चाहिए ना, बोलना आना चाहिए। तदन शिव इत्यत्र कर्मधारय वाचक तत्पुरुष वा समासत्वात् सहित एकपद नित्या नित्या धातुक सर्गयः नित्या समासे वाक्ति तु सविवक्षामपेक्षते इत्यनया कारिकया समासत्वात् नित्य संहिता संज्ञायां परासन्निकर्ष संहिता इत्यनेन सूत्रेण कृते सति संधि कार्ये कर्तव्ये तद्दं शिव इत्यत्र स्तोषणाश्चित्यनेन सूत्रेण यथासमानी सूत्र सहकारेण स्थान्य आदेश निवृत्त कारण नियम स्थाने जस्य आदेश जकार से आदेश इति दशायां खरी चैतन सूत्रेण स्थानेंतर सूत्र सहकारेण जकार से स्थाने चकार आदेश तच्दन शिवस्थायां षोटि इत्यनेन सूत्रेण तच इति शब्दस्य अन्त्यावयवस्य चकारस्य झय अंतर्गतत्वात् तस्य परे तालविषकारो भवति, तदपि तदुपरि अपि इकारात्मक अट् वर्तते, अतएव जय परस्य शस्य अट् प्रगत्वात् इकारात्मक अट् प्रगत्वात् चकारात्मक जय परस्य, चकारात्मक जय परस्य शस्य स्थाने चकारादेश भवति इकारात्मक अट परे तदपि विकल्पेन आदेश कृते अज्ञन व्यंजन परेण संचित वर्ण सम्मेलन न्यायेन वर्ण सम्मेलन कृते तच्छिव इति प्रथमं रूपं सिद्धं। वैकल्पिकस्य छस्य आदेश अभावे सति वर्ण सम्मेलन कृते द्वितीयम रूपम सिद्धम। वार्तिककार कहते हैं यहां पर महाराज तो अटी बोल दिया पाणिनी ने, ठीक नहीं किया, पाणिनी जी भूल से अटी बोल दिए हैं, उनको क्या बोलना चाहिए था, अमी सच्छोमी ऐसा सूत्र बनाना चाहिए था, ऐसा वार्तिककार पाणिनी जी को पाठ पढ़ा रहे हैं। छत्तम अमीति वाच्यम वार्तिककार, छत्तम अमीति वाच्यम, छत्व का इस प्रकरण में अति न कहा करके अमी कहना चाहिए, क्यों कह रहे हैं, ऐसे एक जगह ढूंढ लिया उन्होंने जहां पर शकार को छकार होता है और वो अट नहीं है, अट वहां नहीं है। दृष्टांत देखिए, तब श्लोके न श्लोक है तत्श्लोक तेने की तत्श्लोके न षष्ठी तत्प्रसना से यहां तज श्लोकेन तच श्लोकेन पूर्वत स्तोषणाश्चु पहलाने स्थिति में, दूसरी स्थिति में खरीचा, आप इस विधि में छोटिया लगाना चाहेंगे तो नहीं लग पाएगा, छ है श है तालव ही स्वयं और पर में क्या यहाँ ल है, लाट में नहीं आयावरट लन आयावरट अट तो कहां थे, आयावरट तक जाएगा अट, और ल कहा है टक के बाद अट से बाहर, अट कहां तक जाएगा, अयूर इंद्रिय वो अयो हायावर बस इतना ही है अट में, उसे बाहर है लगा अट से बाहर है, हम कह देंगे तो झंझट नहीं रहेगा। अन्न नहीं कह सकते, अन्न कहेंगे प्रणकार तक तो जाएगा, लेकिन आपने पहले बोल दिया पूर्वे नैवन ग्रह सर्वे परेण इन ग्रह मता हृदय अनुदित सवर्ण सित्येकम परेण तू। श्लोक लिखा था ना, पढ़ाया ना, बोले पुस्तक में ही था। अनुदित सवर्ण से आप प्रत्येक सूत्र में ही पर्णकार मानी गई, और अन्य कोई भी सूत्र में आने रहेगा तो पूर्णकार हो जाएगा, इसलिए ये अण नहीं कह सकते, लकार को जोड़ने के लिए मजबूरी है, इन्होंने अम कहना पड़ा। अमित वक्तव्य, जब यमंगणानम के श्वास पा में यमंगणानम कोई दृष्टांत नहीं है, अण कहा जा सकता था, लेकिन उस नियम की वजह से इनको अम कहना पड़ा। और अम कहेंगे तो अट में तो ये नहीं है, लेकिन अम कहेंगे तो ल अम में आ जाएगा। अम तक जाना है, यमंगणानम तक जाना है तो बीच में लगा रहा जाता यमंगणानम, अम वहां तक जाएगा, बीच में लगा रहे अम के अंदर लगा रहा। इसलिए कात्यायन जी कह रहे पाणिनि जी को, महाराज आप अट मत कहिए, अम कहिए, तब काम बनेगा, नहीं तो यहां शकार को छकार नहीं हो पाएगा। अकर्णिष्ट करना इष्ट, इसलिए अमित वक्तव्य हम कह दिया। अब अमित कहने से क्या होगा, यहां पर भी हो जाएगा सश्चोमी, सश्चोमी बना लेंगे अटी को तो रूप बन जाएगा यहां अच्छलोके, विकल्प से हो गया एक बार तक्षलोके ना भी रहेगा, तक्षलोके ना तक्षलोके ना गोत्र चरणा श्लाघा, हाँ वहां भी श्लाघा में श में ला है ना, खुद किए पाने श को अच्छा कर दिए हैं सूत्र में श्लाघा, वहां शब्द आया है सूत्र में श्लाघा, श्लाघा में क्या है श के बाद लागा ल है, वहां च है, श्लाघा बनाया उन्होंने पाणी ने खुद अपने सूत्र में ही लिखा है, इसे नहीं सूत्र बना दिया ठीक, हम में प्रयोग कर रहे हैं खुद, कौन से अध्याय कहता है सातवा पांच चार पांच फाइव वन वन थर्टी फोर पांच एक एक सौ चौतीस फाइव वन वन थर्टी फोर पाणिनि का सूत्र है, जहां पर उन्होंने अम के प्रत्यय भी छकार कर दिया। भले सूत्र बनाया अटी, लेकिन खुद अम के प्रत्यय कर भी रहे हैं, काम ज्ञापन कर दिया। इसलिए उक्त अनुक्त दुरुक्त तीनों के लगते ना, ये दुरुक्त था, उक्तानुक्त दुरुक्तानां चिंता यत्र प्रवर्तते तंग्रंतम वार्तिकं प्राहो वार्तिक ज्ञा विचक्षणाः। अब अनुस्वार प्रकरण आरंभ होता है, मोनुस्वारः मोनुस्वारः महाषष्ठी एक वचन, अनुस्वार प्रथमा का एक वचन, दो पदों से युक्त सूत्र है। मांत से पदस अनुस्वारो धली, मांत से पदस्य अनुस्वार से धली, मांत से पदस्य अनुस्वार धली या अनुस्वारो हली, ऐसे भी पाठ सात क्रियापद के बिना है तो कोई बात नहीं, अनुस्वार सात हली के क्रियापद के बिना कोई वाक्य पूरा नहीं होता, भले हाँ आप लोगों के विषय नहीं छापा, लेकिन क्रियापद तो होना ही चाहिए, क्रियापद के बिना वाक्य पूर्ति नहीं मानी गई व्याकरण में। सर्व वाक्यम सावधारण बहुत ही क्रियाव परिसमाप्य थे, शुरू में हमने नियम लिखाया है, अरे नहीं बोलते लेकिन जोड़ना पड़ेगा स्याप। हाँ, कर देते हैं क्रियापद बोलते ही नहीं, समझ लेना पड़ता। अब बोलोगे जब बोलो क्या लोगे, मान पद के स्थान पर अनुस्वार हो तो हो क्या है क्रियापद तो स्याप, छकार आदेश विकल्प से हो बोलते तो है, हो जोड़ना पड़ेगा क्रियापद तब बोलोगे, लिखोगे नहीं तो मांत से पदस्य अनुस्वार हो हल, मांत पद के स्थान पर अनुस्वार आदेश होता है हल के परे रहते, हल के परे रहते। हरिम वंदे दृष्टांत, देखिए हरिम द्वितीय के एक क्वेश्चन का पद है, वंदे उत्तम पुरुष एक वचन का, हरिम वंदे, मैं हरि का वंदना करता हूं, हरि को वंदना करता हूं, हरिम वंदे सुबंध है, द्वितीय है ना, द्वितीय का एक वचन है तो सुबंध हो गया, सुबंध ने सुप्तिगंधम पदम इसकी पदसंज्ञा कर दिया, उस पद के अंत मकार है, इसलिए इस पद को हम क्या कहेंगे, मांत पद कहेंगे। हरिम कैसा पद है, मांत पद है, मकार अंत में जिसका ऐसा पद, इसलिए इसका नाम मांत पद है। पर में क्या है, वह, वह कहा है हल में, इसलिए हल पर में है, मांत से पद से अनुरोसवार ध्वनी, हम लोग वही रटा हुआ याद क्रियापद से विशिष्ट वाला। एक पहले इंदुमती टीका का पद छपता था लघु सिद्धांत, इंदुमती टीका वाला आज भी मिलता होगा मालूम नहीं, हम लोग उसी से रटे हैं, अब उसमें सब क्रियापद हर जगह जोड़ा हुआ, बिना क्रियापद का कोई पंग वृत्ति नहीं है, जहां स्पष्ट में वो पद छोड़ बाकी सब जगह लिखा है। तो मांत पद है संपूर्ण या और वकार है हल, इसे मांत पद के स्थान पर अनुस्वार होना है, अनुस्वार कहा होगा, अलोन्त्यस्य परिभाषा सूत्र आएगा, पूरे पद को तो करोगे नहीं, पूरे पद पर कैसे बिठाएंगे, पूरा पद गायब कर अनुस्वार क्यों, तो उच्चारण कैसे करोगे, क्योंकि अनुस्वार का उच्चारण कैसे होता है, अच्छा परव अनुस्वार विसर्ग आया था ना तुल्या से प्रतिन सरण कर अंत में लिखा अह अनुस्वार विसर्ग, ये संपूर्ण के स्थान पर अनुस्वार रख दे तो अच कहा मिलेगा, उसको उच्चारण कैसे कर पाएंगे, अच्छे पर होना चाहिए ना, ये संपूर्ण के स्थान में तो असंभव है अनुस्वार का आदेश होना, फिर कहां करें, तब कह दिया अलौंत्यस्य अंत्य कोणे पर में अनुस्वार हो जाएगा, अलौंत्यस्य से मकार को अनुस्वार हो गया तो रूप क्या बनता है, हरिं वंदे, हरिं वंदे, हरिं वंदे, हरिं वंदे, है ना, ये उच्चारण में ध्यान रखना है, नासिका अनुस्वारस्य या नासिका मात्र से होता है, पर यमंगलनम नासिका च, च भी है ना, नासिका से और उनके अपना अपना स्थान से, या मांगाना ना में पांचों क्या है, उनको केवल नासिका से उच्चारण नहीं कर सकते आप, उनके स्वस्व स्थानों के साथ उच्चारण करना पड़ता है, इसलिए वो सब अनुनासिक वर्ण हो जाते, मुख से नाश गया, उच्चार्य मानव वर्ण अनुनासिक संज्ञा से आप, इसलिए यमंगाना नाम पांचों के पांचों अनुनासिक संज्ञा वाले हो जाते हैं, कि नासिका से तो स्वस्थानों से उच्चारित होते हैं, इसे म उच्चारण होगा नासिका और ओष्ठ स्थान, ना नासिका और दंत से, ना नासिका और मूर्धा से, या नासिका और तालु से, ना नासिका और कंठ से, ये अनुस्वार केवल नासिका से निकालना उच्चारण कर, ये के साथ बोलिए ना, ऐसी सुविधा है, हरिं हरिं हरिं वंदे, हरिं हरिम वंदे, उसमें है ना हरिम वंदे, हरिम वंदे, उच्चारण पर बहुत ध्यान देना पड़ता, अब कई बार होते बीज मंत्र जोड़ते हैं ना, कई लोग आपके पूछते हैं महाराज उच्चारण कैसे करना, म उच्चारण करना है, नासिका से बोलनी है, इसे उन दुन दुर्गा ये नमः, दुम बोलना है कि दुन बोलना है कि दुम, दुर्गा है ना पर मैं द, इसलिए आप अनुस्वार को परसवर्ण कभी कर सकते हैं, नकार भी हो सकता है, म भी हो सकता है, दुन की दुम, दुन की दुम, क्या कर कई लोग ओम ह्रीं हिरण्यगर्भाभ्यां नमः बोलते हैं, ह्रीं नहीं मुहा नहीं बोलता है, ह्रीं उच्चारण पर ध्यान देना पड़ता है, नाचिका से उच्चारण करता है, चलिए ये भी रूप बन गया वंदे। यहाँ पृथक पद होने के नाते दो पृथक पद है वाक्य, हरिम वंदे क्या है दो पदों की लक्षण वाक्य, वाक्य होने के नाते वक्ता की इच्छा के अधीन है संहिता संज्ञा, और वक्ता चाहता या संहिता संज्ञा किया पर संहिता के द्वारा। अब आइए मूल स्वर के बाद नच्चा प्रधान छली, नच्चा प्रधान नश्च अपदांत से झलि, नह षष्ठी एक वचन च अव्यय अपदांत से षष्ठी एक वचन झलि सप्तमी चार पदों से सूत्र है। नस्य मस्य च अपदांत से झलि अनुस्वार स्याद, कदे नकार और मकार कहा हो तो अपदांत में हो तो, पूर्व सूत्र पदांत का विषय था और यह अपदांत से, यदि यहां पर भी पद से आना चाहिए फिर अलंत से जोड़कर इन्होंने अपने आप बोल दिया है। नस्य मस्य च अपदस्य बोलना चाहिए जले अनुस्वार से, फिर अलंत से लगेगा फिर अपदांत से हो जाएगा। कब झल के पर दे, पूर्व सूत्र कर रहा था हल के परते हुए और ये सूत्र कर रहा है झल के परते हुए, लगभग दस वर्ण को छोड़ दिया, हाया वाराला या मंगला नम सब छोड़ दिया, झ से शुरू कर दिया। इसमें दृष्टांत देखिए यशांसी प्रातिपदिक का यशस धन जस प्रथमा का बहुवचन है, सुप्रत्यय है या सुप्रत्यय है और यह प्रातिपदिक रूपा प्रकृति है, दोनों मिलकर के इसलिए पद बनेगा सुप्तिगंधम पदम। प्रक्रिया है यशस धन जस को शीर का ही बचता है, नुम होकर के यशान धन सी इस अवस्था में आपका वर्तमान कार्यक्रम है। लंबा है प्रक्रिया, नुम कहां से आया दीर्घ कैसे हुआ कहने को सूत्र लगते हैं, इन यशान धन सी अवस्था है, ऐसा में ही मिल गया सी हो गया श के बगल में न बैठा और दीर्घ हो रखा है, यशान धन सी अवस्था में सूत्र लग रहा है। इसलिए दिखाया अपदांत तो निर्णय करने के लिए प्रक्रिया को थोड़ा दिखा दिया। पदांत में कौन है ई, पदांत में कौन है ई, इसलिए नकार कहा है अपदांत, पद मध्य में है ना और जब पदांत में नहीं है मैंने अपदांत हो गया ना, जब पद के आदि में हो मध्य में हो कहीं भी उनको क्या कहेंगे स तक सारे को अपदांत कहेंगे और ई को पदांत कहेंगे, ये है पदांत और सत जितने भी वर्ण उन सबको क्या कहा जाएगा अपदांत, और यकार को अधिक से पदादि बोलो, यकार पदादि है ये पदांत है और श आ न स ये सब अपदांत है, पद मध्य है पदांत ही, उससे भिन्न जितने भी उनको सबको कहेंगे हम अपदांत, अतएव नकार है अपदांत, अपदांत न और पर में क्या है इसको स क्या है झल में आता है ना, स झल में आता है जब घड़ा धा खब चढ़ता चढ़ता कपा श हल तक जाएगा झल, इसलिए वह स आ गया वो झल में आ गया। अपदांत नकार को क्या आदेश होगा अनुस्वार आदेश हो जाएगा, अपदांत नकार के स्थान पर अनुस्वार आदेश होता है सकार यहां रूपी झल के पर रहते हुए, वर्तमान में सकार रूपी झल है अजय अनुस्वार हो गया, अब रूप बना यशांसी यशान सी करे बोलता थे यशान सी यशान सी, अब बोल रहे हैं यशांसी यशांसी नासिका से, यहां दंत भी छूट रहा है दंत नासिका और एक केवल नासिका आपके साथ नासिका बोलनी यशांसी। एक और दृष्टांत दे रहे इसी प्रकार से धातु का दे रहे हैं वो दृष्टांत, ये तो सुबंत का दिया, अब धातु का ले रहे हैं, धातु और तिंग प्रत्यय आंग उपसर्ग पूरक क्रम धातु है, लिट लकार स्यते बना है, आक्रम धन स्यते पदांत में यहां पर सुप्तिगंध पदांश है, तिंग यहां पर सब संपूर्ण होगा तो एकार हो गया पदांत, ते का ए जो है ना पदांत, और आ से लेकर त तक जितना भी सब के साथ अपदांत हो गया, ठीक है। तो क्रम के जो मकार आते हैं वही भी क्या है, धातु का मकार अपदांत मकार है, और श्यते में जो स दिख रहा है ये भी झल में आ गया, अपदांत मकार को झल के परते हुए हमने क्या करना है, अनुस्वार आदेश कर देना है, रूप बनेगा आ कं स्यते, आ कं स्यते, आक्रम स्यते था उसको कर दिया अनुस्वार, आक्रम स्यते हो गया। अब पदकृति कर रहे हैं, पूर्व सूत्र में हली था मुनुस्वार में, और यह झली आपने क्यों कर दिया, नश्य अपदांत से झली, झली किम, वो हली ही बोल देते तो क्या बिगड़ता, कद बहुत जगह रूप बिगड़ जाएगा। दृष्टांत है मन्यते अथवा मन्यसे, भी धातु का दृष्टांत दे रहे हैं, मन धातु है, तिंग प्रत्यय शन विकर्ण यह है, लट लकार का रूप है, कहीं ऐसे दिया मन्य से, कहीं मन्यते करके भी पाठ से है, तो मध्यम पुरुष एक वचन, ये है प्रथम पुरुष एक वचन, तो ऐसे हो यते हो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पुरुष से कोई मतलब नहीं। यहां क्या है, पदांत में एकार है, एकार क्या है, पदांत है, मन या संपूर्ण ता तक जितने भी है वो क्या है, अपदांत, म न य अ त ये सब अपदांत है, तो नकार क्या हो गया, इसलिए अपदांत नकार है, और यह क्या है, हल है। सूत्र में झल न कह करके हल की अनुवृत्ति कर लेते तो यह हल में है या नहीं, यह जो है हल में आ रहा है, हया वरट, तो यहां पर भी अनुस्वार हो जाएगा, यहां पर भी अनुस्वार हो जाएगा, वो इष्ट नहीं है, वो इष्ट ही नहीं है, इसे क्या करना पड़ा, अरे झली कह दो, पानी ने इसलिए झली कह दिया, और यकार झल में नहीं है, यकार झल में नहीं, आज अनुस्वार नहीं हुआ, नहीं तो ऐसे जगहों में रूप बन जाता, मैं ऐसे उच्चारण भी करने का पड़ सकता है, मैं ऐसे कैसे दिखा देंगे, नहीं दिखा सकते, यहाँ इतना ही है कि किसको दिखाओगे प्राप्ति, मुन स्वर तो रहेगा नहीं, मकार तो है नहीं, पदांत भी नहीं, नकार की बात हो रही है, किस सूत्र को प्राप्त दिखाओगे, हाँ ये कह सकते हैं झली इत्यनुक्त सूत्र हली इत्यनुवर्तित चेत तर्री नश्चापदांतस्य हली इति सूत्रश्चेत तर्री अत्र नकारस्य अपि अनुस्वारस्य तेन मय्यसे मय्यते इति रूपं स्यात् यद् अनिष्टं भवति, अतेव पाणिना झली इत्युक्तम्, यतो ही अत्र झलित उत्तम तस्मा अत्र नकार अनुस्वार न भवति, अज्ञन व्यंजन परिण संयोजन न्यायेन केवलम वर्ण सम्मेलन कृते सति मन्यते मन्यसे इति रूपं स्यात्, इस तरह से प्राप्ति दिखा सकते, ये झली नहीं कहता, हली अनुवृत्ति करते तो सूत्र में क्या हो जाता, नश्च अपदांत से हली हो जाता तो नकार को अनुस्वार प्राप्त होता, ऐसे कहना पड़ेगा कि सूत्र से प्राप्ति नहीं दिखा सकते, हरि कहते तो नकार को अनुसार प्राप्त हो जाता, हरि अनुसार कर लेते तो अनिष्ट रूप बनता। अतएव पाणिनि ने यहाँ झलि कह दिया है, इसलिए अनुस्वार यहाँ नहीं हुआ, तो वर्ण सम्मिलन करने से मन्य से और मन्यते रूप बन गया। मन्य से मन्यते यह रूप बनेगा, अनुस्वार नहीं होगा। झलि किम मन्य से, कहीं कहीं किसी किसी के पुस्तक में मन्यते भी पाठ है, सिद्धांतों में तो मन्यते ही दिया है, मन्य से नहीं है। यहाँ तो मन्य से कहे किसी पुस्तक में, किसे मन्यते भी, कोई भी हमें तो यकार पर में तो ही है, आगे से हो ते हो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं। अनुस्वार से यही परसवर्ण, अनुस्वार से षष्ठी एक वचन, यही सप्तमी एक वचन, परसवर्ण प्रथमा का एक वचन, तीन पदों से युक्त यह सूत्र है। वृत्ति में लिख रहे हैं स्पष्टम का मतलब क्या, यहाँ कोई शब्द की अनुवृत्ति करने की जरूरत नहीं है, बिना अनुवृत्ति का काम हो रहा है, बिना अनुवृत्ति का आपका सूत्र का अर्थ स्पष्ट। जब कोई पद दूसरे सूत्रों से लाना पड़ता, आप अष्टाध्याय क्रम से तो पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए क्या करना पड़ता, वृत्ति लिखना पड़ता है कि वहां से पद है, वहां से पद मिला करके अर्थ निकल गया सूत्र का। जब अनुवृत्ति से वृत्ति बनती है तब तो यह भी वृत्ति कार्य वृत्ति लिख देते हैं, जहां अनुवृत्ति बिना ही सूत्र का अर्थ स्पष्ट है वहां पर लिख देंगे स्पष्टम। अनुस्वार से यही परसवर्ण, और क्या है, अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण आदेश हो जाता है, कब, यही प्रत्याहार के पर में रहते हुए। तो अपने आप स्वतः सिद्ध हो जाएगा, वाप पदांत से कह दिया तो वाप पदांत स्वतः सिद्ध, क्योंकि अगला सूत्र पदांत में कर रहा है, वा पदांतस्य, अगला सूत्र है ना वा पदांतस्य, उसको देखते हुए सूत्र क्या करेंगे हम, अपदांत में ही दृष्टान देंगे, क्योंकि पदांत में विकल्प करेगा और ये अपदांत में नित्य करेगा, कितना अंतर हो जाएगा। दृष्टान्त देखिए, शम धातु है, शम धातु का रूप बनाया है, शाम बन गया है और तह पर में बैठा हुआ है, शाम दंत, शाम दंत, ये पूरा मिलकर के पद है। पदांत में यहां विसर्ग, पदांत में यहां विसर्ग, शांत पद के अंत में कौन है, विसर्ग है, पदांत है, म क्या हो गया इसलिए अपदांत, और तब क्या है झल, तब क्या है झल, पहले सूत्र लगाओ आप, नश्च अपदांत से झल, इसको अनुस्वार कर, अब लगेगा अनुस्वार से यही परसवर्ण, अपदांत मकार को अनुस्वार आदेश हो गया, झल रूपी तकार के परे रहते हुए नश्च अपदांत से झलि सूत्र से। आप उस अनुस्वार को क्या करोगे, सूत्र पाया अनुस्वारस्य यही परसवर्ण, यहां अनुस्वार बैठा हुआ है, तकार को हम क्या देखेंगे अभी, यही तकार में क्या देखेंगे, यही तो देखेंगे, यही में भी एक कपाई तक है ना, चटता कपाई, यही तो वहां तक जाएगा, हाई वर्ण के आकार से कपाई तक जाएगा, बीच में तकार है, अगर तकार में यही तो धर्म भी है, तकार हो गया यही। अब अनुस्वार को क्या होगा, पर का सवर्ण आदेश करना है, अनुस्वार से परवर्ण कौन है, त, जिसको यही में आप देख रहे हो, उस त का सवर्ण कितने हैं, त था द ध न, ठीक, उसमें से कौन सा होगा, स्थान अंदर दम, अनुस्वार का स्थान कौन है, नासिका, और नासिका स्थान वाले चारों नहीं है, ता ता ता नासिका वाला तो केवल अंत्य वाला होता है नकार, अतएव क्या हो गया अनुस्वार को, नकार आदेश हो गया, जब नकार आदेश हुआ तो रूप बनता है शांत, शांत अंकित अंचित गुंजति, इन सब दृष्टांत समझ रहे हैं, अनुस्वार से ही परसवर्ण, कुंडित कांत गुंफित ये सब दृष्टांत बनते हैं। पर सवर्ण आदेश करना है, ये तो तवर्ग का दृष्टांत है, कवर्ग के लिए अंकिता दृष्टांत बनता है, कवर्ग के लिए अंज धातु का अंकित, छवर्ग के लिए अंचित अंजित ये सब बनेंगे, तवर्ग के लिए कुंठा वैकुंठ कुंठित कुंठ शब्द ऋण को अनुस्वार से प्रसारण हो गया, पहले दंति नकार था, दंति नकार को अनुस्वार कर दिए, फिर अनुस्वार को मूर्धन्य हो गया कुंठ बना, विगता कुंठ यस्मिन् कुंठ शब्द से गौर था, विगता कुंठ अवरोध अज्ञान इत्यर्थ, ज्ञान का आवरण कौन है, अवरोधक कौन है, अज्ञान, विगत कुंठ अज्ञान यस स विकुंठ विकुंठ ये वैति वैकुंठ अर्थ पूर्ण ज्ञान इत्यर्थ ब्रह्म ब्रह्म साक्षात ब्रह्म को ही वैकुंठ कहते हैं। और अगर लोग क्या कहते हैं वैकुंठ लोक है, ऊपर कहीं वो मर के वहां जाएगा, कहीं लोग कुछ नहीं है, वैकुंठ लोक कोई लोक नहीं है, ब्रह्म का ही नाम वैकुंठ है, वो आत्मा का दूसरा का नाम वैकुंठ है। अच्छा शांत अब आते वा पदांतस्य, वा पदांतस्य वा वे है, और पदांतस्य षष्ठी का एक वचन है, दो पदों से सूत्र है, वा अव्यय है और पदांतस्य षष्ठी का एक वचन, ये भी स्पष्टम, बाकी सब पुरुष सूत्र अनुवृत्ति करो अनुस्वार से यही परसवर्ष पदांत विद्यमान अनुस्वार को यही के पर रहते हुए विकल्प से परसवण करना, विकल्प से परसवण करना है, दृष्टांत इसलिए पदांत का देना पड़ेगा, नहीं तो अपदांत है सब, तुम एक पद है, तुम एक पद है प्रथमा का एक वचन का, परोश दूसरा पद क्रियापद लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है, तुम करोशी तुम करते हो, अब एक पद है ये सुप्तिगंधम पदांश, पद होने के नाते मकार कहाँ है, पदांश का क्या है हल है, वर्तमान में हल देखूंगा इसे लगाऊंगा मोन स्वार, पदांत में काम करता है ना, मोन स्वार लगाओ हो गया तम धन करोशी, वाक्य में संधि कार्य कर रहे हैं आप, तो तम रूपे पद था, पदांत में मकार है, उस मकार को मूल स्वार अनुस्वार हो गया, अब उस अनुस्वार को वर्तमान सूत्र क्या करेगा, विकल्प से प्रसन्न करेगा, वा पदांतस्य पूर्व सूत्र पदांत अपदांत सर्वत्र कर रहा था, पदांत अपदांत सर्वत्र कर रहा था, इसलिए उसके आधार पर उसको प्राप्ति दिखा सकते, अनुस्वार से प्रण से नित्यम परसवर्ण प्राप्त तम बाधित्वा वा पदांत वैकल्पिक कृत है, तो क्या हो गया अनुस्वार को, ये है अनुस्वार, अनुस्वार स्वर में क क्या हो गया, अभी यही में ले लो, क हो गया यही, पदांत विद्यमान अनुस्वार है, पदांत अनुस्वार है ये, पदांत विद्यमान अनुस्वार को यही के पढ़ते हुए विकल्प से परसवर्ण होगा, विकल्प से परसवर्ण, परमवर्ण कौन है, का सवर्ण ख ख ग घ पांचों उनमें से नाश का स्थान है अनुस्वार का, नाश का स्थान अपन न आदेश होगा, बाकी चार हटेंगे, तो पं करोशी अजिन परिण संयोजन तारा रूप बन गया, प्रसवण पक्ष है प्रसवण अभावे पं करोशी अनुस्वार तो होगा ही, अनुस्वार रहेगा दूसरा पक्ष, इधर से दोनों रूप बन जाते हैं, पंगरोशी पंग करोशी तंग करोशी। पहले वर्ग में कंठ सहित अनुनासिका होगा और केवल कंठ सहित नासिका या केवल नासिका से बोलना पड़ेगा अनुस्वार पक्ष में, उच्चारण में अंतर होगा। इसलिए रूप दिया इन्होंने पंक पंकरोशी पंकरोशी। बहुत सारे अन्य उदाहरण भी यहां दे रहे हैं, भूमिं खनदि भूमिं खनदि, मधुरंगायति मधुरंगायति, आम्रम आम्रं चूषति आम्रं चूषति। बहुत सारे दृष्टांत दिया है, देख लीजिएगा।